Saint Matthieu d'Indangila. Mobali voyo na koku fela ba mama. Mobali voyo akeme sango ye ko suisse. Basala kaye na papa nzambe mokola yali. Mokolo papa sala kande mokiliye. Mokolo alobaka mpole zala mpe molili. Yangonde mokola kila kapipi nangana koku fela. Nabanga kakola kisa ye nabaninga bangaye. Noki bako ya kubotolonga ye. Oh, pote luta ye banana makolo dina moto. Bama ya zando nabana kila siye. Basela mpimbona mba mene vandu ye. Balinga kase batambola na ye.

Mandiangou de la Geneva, le comte de Paris, Silo Duba. Oh, Quinti coin, Rocha. Chino, Chino, oh, mamá, mamá, mamá. solo. Bourgeois. Ah, flomo solo. Le préfus. Bako kosa yo, mo Lucia ye, babanda mo bolokala, basuka wapi baba na mabulukala basuka wapi losia losi yoka mi beko na mba losi na moni mokili mboso na yo losi losia ye losia ye losia ye losia ye losia temba na ngai kukwa meleli ya kukwa ye ye Damien, yo mabe, oye Yeah. la sonne ses vitres. Marakana mambuya, epaya papa kambako, na kitambo. Na mai na zoto bebe. Yotiki papa na mama na nani Bakulu tuna baleki Mawase kole la kayo Yebula saki na maka baba kotaka Kesela na mote Epa ya ya ya vero Soki na mboka baba kotaka Pesela na mote Na Emilia kipo Soki na mboka baba kotaka Pesela na mote Na tofla kitoko e Soki na mboka baba kotaka Pesela na mote Na osina Angela mamona e Ebula soki na mboka baba kotaka Pesela na mote Na lusala ya kilibambela Soki na mboka baba kotaka Pesela na mote Na Adrienne omba adele Soki na mboka baba kotaka Pesela na mote Na zumbele kuzomae Soki na mboka baba kotaka Pesela na mote Na mama ndundu Ebula soki na mboka baba kotaka Pesela na mote Na pamese Ah, sa salutaire Afo, tole la bawa Damien, tole la bawa Sera na bolingo na na a Kamenga, Kaf Kabungu, Samiki Tungila. garçon Engo, GG Mwana mulume, mwana mukanta, mwana mulume.